सावन का महीना पवन करे शोर। साला साला oh, yeah? पवन करे शोर, पवन करे शोर। क्या बा? अरे बाबा, शोर नहीं शोर, शोर पवन करे शोर। पवन करे शोर। लालू जिया रे रे झूमे ऐसे जैसे बन माना चे का संदेशवा। सारी मत वाले Okay, stop.